No i teraz mamy kilka tygodni przed sobą takich zwykłych spotkań, zawsze z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Spotkań, które mają miejsce na antenie, jak Państwo wiedzą, od pierwszej do czwartej z piątku na sobotę. I zwykle ta pierwsza godzina audycji jest bardzo gościnna. Nie inaczej będzie i dziś. Thank you. Gość audycji Mało Obiektywnie, Mariusz Bogdanowicz. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce. Dzień dobry, dobry wieczór. No teraz to właściwie nie wiem, o co ciebie się zwracać. Panie tak prezesie? Jak dawniej, tak jak może być. No w sumie dzisiaj to może panie prezesie, bo jestem oficjalnie. No właśnie. Odbyło się walne zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, tak? Tak, na którym został wyłoniony zarząd. Walne zgromadzenie wybrało zarząd i teraz według statutu jest tak, że to zarząd spośród siebie wybiera prezesa. I mi przypadła ta zaszczytna rola. No, nie ukrywam, że było zastanawiania trochę i zresztą nie tylko ja się zastanawiałem, podejrzewam. No i też to nie jest tak, że dałem się namówić, że prosili mnie, ja chciałem. A ty się broniłeś. A, nie, mhm. to trochę by było niepoważne takie namawianie, że dobrze, nie chcę, ale muszę, prawda? Ja chciałem. Był i przy tym składzie zarządu, który zaraz wymienię, wydaje mi się, że jest szansa na efektywną pracę, na no, zrobienie czegoś nowego z naszym stowarzyszeniem, z Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym, no bo od lat już woła to stowarzyszenie no o właśnie, zmiany. Przypomnij pokrótce historię, bo ona jest dosyć długa, skomplikowana momentami, prawda? No działo się różnie. No może zacznę od tych złotych kart, tak, no, bo przecież tak. Stowarzyszenie, które powstało w latach 60. No było ostoją wolności, wolnej muzyki, skupiało wokół siebie muzyków, fanów, działaczy, organizatorów, dziennikarzy. To była elitarna organizacja, członkostwo, w której było zaszczytem. Ja pamiętam jak to był rok 82, 3 jakoś tak. Kiedy zostałem, no czasy nieciekawe. Czasy były dosyć nieciekawe, niemniej jednak ten jazz był to oazą wolności zawsze, nawet w tych szarych, niefajnych czasach właśnie. Ja miałem wtedy 22-23 lata, jak zostałem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, to czułem się kimś ważnym, że moi koledzy to jest Wojtek Karolak, Zbigniew Namysłowski, Ptaszyn Wróblewski, no wszystkich nie wymienię, ale wspaniali muzycy, wielkie autorytety i to było dla nas coś naprawdę wielkiego, dla młodych chłopaków wtedy. Mało tego, wtedy trzeba było znać egzamin specjalny, była tak zwana weryfikacja jazzowa, żeby tym członkiem zostać. To nie było takie proste. Myśmy zdawali, pamiętam, w stanie wojennym przepustkę z Katowic do Krakowa trzeba było mieć. W komisji był Tomasz Stańko i Sławek Kulpowicz. No niestety obydwu już nie ma wśród nas. No i na podstawie tej weryfikacji, tego egzaminu zdanego mogłem ubiegać się o członkostwo w PSJ-cie. O dziwo te złote lata trwały do końca tych niefajnych czasów polskiej historii. To tak się to poukładało. Paradoks. Ale wiele jest takich paradoksów, prawda? W naszej, no w naszej tak, historii, tak. jak spojrzeć szerzej. Stowarzyszenie, nie ci ludzie, może, nie wiem, nie chcę tego, znaczy nie chcę teraz tutaj takiego czarnego PR-u uprawiać i mówić, nie, że teraz ja jestem, to będzie świetnie, bo może nie będzie. Ja nie wiem, czy mi się uda zrealizować moje ambitne plany. Nie mam pojęcia. Będę się starał oczywiście, ale o tym za chwilę. Z początkiem lat 90. zaczął się proces, który doprowadził do spadku znaczenia tego stowarzyszenia. Na to się złożyło naprawdę bardzo wiele czynników. Również były to sprawy ludzkie. Nie ci ludzie byli przy władzy, można tak powiedzieć. I trochę może za długo. Zostawmy to. 4 lata temu był przełom, został powołany nowy zarząd, który bardzo dużo zrobił, no, zostały zapoczątkowane te zmiany, niemniej jednak to jeszcze nie było to, co powinno być. I mam nadzieję, że teraz będziemy kontynuować te zmiany. Krótko mówiąc, teraz powiem o co chodzi, jaki jest plan. Nam, tak uważam, jestem głęboko przekonany o tym, że polskim muzykom jazzowym jest potrzebna reprezentacja, którą właśnie powinno być Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. To jest tak ogólnie, bardzo ogólnikowo powiedziane, ale jak się nad tym głębiej zastanowić, to ma sens. Ponieważ działamy w rozproszeniu. Każdy gdzieś tam wydaje płyty, organizuje sobie koncerty, ma menadżera bądź nie, bądź samemu to wszystko załatwia. I to działa. Muzycy sobie dają radę i stowarzyszenie nie powinno być agencją koncertową. To nie od tego jest. To już w tej chwili jest zupełnie inny świat. Te agencje koncertowe były w latach 70., 80., jeszcze na początku 90. W tej chwili w stowarzyszeniu ich być moim zdaniem nie powinno. To nie jest organizacja do organizowania, masło maślane, koncertów. Powinniśmy właśnie konsolidować to środowisko, je reprezentować, udzielać patronatu, wspierać młodych muzyków, pomagać seniorom, którzy potrzebują wsparcia. Taka prosta rzecz, na przykład występować o odznaczenia Gloria Artis do Ministerstwa Kultury. No ktoś to musi robić. Sam to jest później potrzebne, bo jak się składa wniosek do jakiegoś, nie wiem, Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie, to z takim medalem jest łatwiej, bo już gdzieś coś jest, jesteśmy gdzieś tam dostrzeżeni, prawda? To jest niby banalna rzecz. Oczywiście bez takiego medalu teoretycznie też można dostać dofinansowanie. Nie chcę zapeszyć, ale no to się no na dniach teraz rozstrzyga wszystko i jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, żeby znowu zaczął działać klub Akwarium. Także będziemy znowu organizować koncerty, ale to tylko w tym klubie i to w bardzo ograniczonym zakresie i to na razie jeszcze nie chcę o tym mówić. To zostanie to ogłoszone, opublikowane, bo nie chcę zapeszyć. No, na zimne dmucham, bo wokół tego akwarium cały czas są jakieś... Były przymiarki przecież już kilka lat temu, żeby dobre wróciło, To jak ten klub przestawał istnieć, też było zamieszanie. Także, no, właściwie wokół akwarium zawsze coś się działo. Cały czas, no więc właśnie mam nadzieję, że to się skończy. W ogóle chciałbym jedną rzecz powiedzieć, że to nie będzie kadencja fajerwerków. Ja nie chcę organizować jakichś wielkich, spektakularnych wydarzeń, że będzie jakaś gala, jakiś jubileusz, jakieś nie wiadomo co. Raczej bym chciał się skoncentrować na takiej pozytywistycznej, motywicznej pracy, żeby zrobić dobrą stronę internetową, gdzie będzie informacja o tym, co się dzieje w polskim jazzie, o pojawiających się jakichś nowych inicjatywach. Już przez te parę tygodni zgłosiło się do mnie sporo ludzi, na przykład no, też dziennikarz, muzyk, działacz, wykładowca Andrzej Winiszewski z Zielonej Góry, który myśli o zorganizowaniu swego rodzaju konferencji dziennikarzy jazzowych w Polsce. Też zostaniesz na pewno zaproszony, bo tak samo działamy w pojedynkę, to jest w rozproszeniu, często nawet się nie znamy, a byłoby, wydaje mi się, przyjemnie czuć się w jakiejś grupie, że jest nas, wiedzieć ile nas jest, bo to jest sporo ludzi wbrew pozorom, to nie jest wcale tak, to nie jest 10 osób przecież. Tego typu inicjatywy będziemy bardzo mocno wspierać, bo to jest moim zdaniem ważne. To jest właśnie ten czynnik, który tworzy środowisko. Dawniej było trochę inaczej. Jak był festiwal jazzowy, to się przyjeżdżało na 4-5 dni, brało w tym wszystkim udział, w jamach, w życiu towarzyskim. W tej chwili muzycy przyjeżdżają tylko na ten swój jeden koncert. Często nie nocują, wracają, bo zaraz mają, bo się gdzieś spieszą, do zagrania, bo mają gdzieś następne, albo gdzieś uczą i tak dalej. I to jest to takie rozproszone trochę. Wiadomo, że są inne czasy. Ja nie chcę tego zawracać kijem Wisły, że będzie znowu tak, jak było. Bo już nie będzie. Bo nie będzie, no wiadomo. I teraz też jest pięknie. Tylko jest inaczej. Kiedyś Andrzej Poniedzielski powiedział, pamiętam to w czasach licealnych, byłem na jego koncercie i on powiedział takie coś, wszyscy mówią, przed wojną to było, a teraz też jest przed wojną. Cały Poniedzielski. No, oczywiście. Refleksja mistrza. Mówiłeś o tym, że zarząd, tak? Czy zarząd, czyli kto? Kto jest w zarządzie? Po kolei, bo to już teraz już z funkcjami wymienię, tylko żebym nie zapomniał nikogo, no ale będę się starał. No to od siebie muszę zacząć, to niegrzecznie. No ja jestem prezesem, wiceprezesi to Piotr Rodowicz, Miłosz Wośko, Iwona Thierry jest członkiem prezydium. I to jest jak gdyby ta wierchuszka tego. Następnie Henryk Malesa, Bogusław Dziekański, Janusz Szrom, Michał Sołtan, Piotrek Baron oczywiście. Jest. Także i to jest ten skład zarządu, o którym znaczy, wydaje mi się, że nawet po tych pierwszych tygodniach no, ruszyło się. No, jest dwóch młodych ludzi przede wszystkim, Miłosz Wojsko i Michał Sołtan. To są młodzi, jak na dotychczasowe władze PSJ, to jest młoda krew. Mają dużo zapału, energii i krótko mówiąc, działamy. To nie widać tego na razie, bo to są takie rzeczy, no musimy trochę się zorientować. Ja nie pełniłem takiej funkcji nigdy, to także wchodzę w to wszystko, dopiero w tą rolę i uczę się jej. No, mam nadzieję, że sprostam. Wspomniałem o tych udzielaniu patronatów różnego rodzaju imprez. Dobre pozorom jest też bardzo ważne, ponieważ jest jakaś mała, nawet lokalna impreza, która zostanie nagłośniona w naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie, gdzieś to się tam pojawi, w jakimś wywiadzie, to też na przykład może pomóc w pozyskaniu środków na następną imprezę gdzieś tam, bo to czasami są pieniądze na wysokości tam kilku tysięcy nawet, żeby się coś odbyło. A to już działa, już pracuje, już to spektrum promocji, propagowania muzyki jazzowej się powiększa. No tak jak chociażby za sprawą kilkunastu kierunków jazzowych na wyższych uczelniach. Przecież to jest klęska urodzaju i to nie bolejmy nad tym i nie myślmy, że ci muzycy nie będą mieli gdzie grać. Muzycy sobie poradzą i nawet przecież nie wszyscy z absolwentów tych uczelni, tak no, normalna krzywa Gaussa, nie wszyscy są fenomenalni. Jest sporo ludzi, którzy są na granicy fana i muzyka. Jakoś tam te szkoły kończą i później są instruktorami w domach kultury, wykwalifikowanymi właśnie o profilu jazzowym, prawda? To jest zupełnie co innego. Już nie mówiąc o nauczycielach muzyki i tak dalej, i tak dalej. Także to w ogóle bym się, bo niektórzy są takie głosy, że za dużo tych kierunków jest. To jest nieprawda. Niech będzie tak dużo. Nie martwmy się tym. Już nie mówiąc o tym, że tytuły naukowe zdobywają fenomenalni, czynni, grający, nagrywający płyty muzycy. To jest też przecież no, jakaś sygnatura, która odciśnie swoje piętno na poziomie tej edukacji. Optymistycznie patrzysz w przyszłość, widzę. I poza tym wydaje mi się, że nie bez podstaw, bo jak myślę o tobie też nie tylko jako o artyście grającym muzykę, to myślę też o tym, że ty jesteś osobą o takim podejściu bardzo dobrym, jeśli chodzi o organizację pracy swojej. Że ten zmysł gdzieś tam jest. Tutaj... No i tak wydajesz płyty, nie tylko grasz koncerty, nie tylko to jest to, ale także potrafiłeś się zorganizować na tyle, że to jest twoje wydawnictwo, że jesteś właściwie menedżerem tria Włodka Nachornego, no, prawda? Tak, no swoim Włodka od lat. No, znaczy mi się wydaje, że na funkcję prezesa takiej organizacji jak Polskie Stowarzyszenie Jazzowe potrzebny jest ktoś taki właśnie, z takim doświadczeniem poza artystycznym również. No, będący artystą, muzykiem, bo przede wszystkim, zawsze to będę podkreślał, jestem kontrabasistą. No, ale dzięki temu znasz dwie strony medalu. Tak. No, chociażby prosta sprawa, trzeba się trochę znać na podatkach. Wiedzieć, jak się VAT rozlicza, bo stowarzyszenie jest płatnikiem VAT-u i to trzeba wiedzieć, gdzie te pieniądze uciekają, bądź nie. Prawda? Także takie proste rzeczy. No tutaj jest... No Piotr Rodowicz, który był prezesem w poprzedniej kadencji, no jest bardzo potrzebny w tej nowej również, ponieważ... Będzie jakaś ciągłość. No, raz, że ciągłość, no jakoś trzeba przekazać te wprowadzić nas, tych nowych, w te arkana. Świetną funkcję pełni Miłosz Wojsko. Miłosz jest bardzo, jest pianista, świetny, zresztą na mojej płycie Syntonia gra, także znamy się dobrze, nie tylko tak, no, jako koledzy, ale pracowaliśmy razem, jeździliśmy na trasy. To jest bardzo ważne. Miłosz jest bardzo dociekliwym człowiekiem, wszystkie umowy bardzo precyzyjnie czyta, czego ja o sobie nie mogę powiedzieć. Miłosz też ma doświadczenie biznesowe, to też jest bardzo ważna sprawa, że wie, jak to działa, wie, jak właśnie jak czytać umowy, jak rozliczać podatki, jaką fakturę wystawić i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest ważne, bo się po prostu można wpakować w maliny. I później są kłopoty, później trzeba pisać odwołania, później trzeba z tego wychodzić, brnąć w jakieś meandry urzędnicze, a nie powinniśmy się tym zajmować. My powinniśmy zajmować się wizją stowarzyszenia i ją realizować. Tak mi się wydaje. To wszystko tak fajnie brzmi, takie plany hura optymistyczne może z mojej strony, ale no na razie tak jest. Na razie tak myślę i mam tą energię. Zobaczymy, co z tego zostanie za jakiś czas. Mariuszu, powodzenia bardzo na tej dziękuję. Nowej funkcji. Mariusz Bogdanowicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Dziękuję bardzo. Był gościem Trójki. Powodzenia jeszcze raz. Mariusz Bogdanowicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, ale jak sam podkreśla, przede wszystkim kontrabasista. To z płyty nagranej już ponad 20 lat temu, płyty zatytułowanej Seriale. Przed rozmową z Mariuszem Polskie Drogi, po rozmowie Wojna Domowa. Krzysztof Herdzin na fortepianie, Piotr Biskupski na perkusji i Mariusz Bogdanowicz na kontrabasie. Taka muzyka dziś w audycji mało obiektywnie. Będzie jeszcze jeden gość, też z opowieścią, tym razem nie o tej kolejnej ważnej funkcji, jaką będzie pełnił, chociaż oficjalnych komunikatów też trochę będzie i gratulacji. Niech to na razie tak zabrzmi trochę tajemniczo. Gość pojawi się wkrótce w studiu, w audycji Mało Obiektywnie, ale najpierw nowa płyta, która też poniekąd jest zapowiedzią spotkania z muzykiem, ale to za tydzień nam się zdarzy. Spotkałem się z Franciszkiem Pospieszalskim na kilku festiwalach jazzowych ostatnio. Zapowiadał, że płyta będzie, no i płyta jest. Nosi tytuł Accumulated Thoughts, czyli skumulowane przemyślenia, tak to można chyba przełożyć. Zawiera kilka kompozycji Franciszka. Rozmowa z liderem zespołu już wkrótce na antenie w audycji Mało Obiektywnie. Dziś niech nam zagra muzyka. Pierwszy utwór z tej płyty nosi jakże obiecujący tytuł. Przepraszam, czy ten wagon leci do Kopenhagi? warto pisać nowe. To kompozycja Franciszka Pospieszalskiego, podobnie jak i poprzedni utwór. Przepraszam, czy ten wagon leci do Kopenhagi? To z nowej płyty Tria Franka, Accumulated Thoughts. Obok lidera grającego na kontrabasie, także na fortepianie Franciszek Raczkowski i na perkusji Peter Somos. Za tydzień Franciszek Pospieszalski będzie gościem audycji Mało Obiektywnie. Opowie Państwu o tym, jak powstawała ta nowa płyta jego Tria. Zostajemy wśród nowej muzyki, nowych polskich jazzowych płyt. Następny album nosi tytuł Old Fashioned Mood. Słuchaliśmy już wspólnie tej muzyki z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. To Paweł Palcowski, trębacz, debiutuje z własnym kwintetem. Przed nami dwie kompozycje Pawła, tytułowy Old Fashioned Mood i Blue Sław. tytułowy Old Fashioned Mood i Blue Sław, już kończący płytę. Kwintetu Pawła Palcowskiego to pierwsza płyta tego zespołu. Przypomnę Państwu, autor wszystkich kompozycji, trębacz Paweł Palcowski, Jakub Łępa, saksofon tenorowy, także na fortepianie Bogusław Kaczmar, na kontrabasie Maciej Kitajewski, na perkusji Arek Skolik i także w jednym z utworów, dziś akurat go nie słuchaliśmy, w utworze Red, gościnnie na Puzonie, Szymon Klekowicki. Ta płyta na pewno będzie